Laat mijn haar met kokos groeien en tot op mijn schouders groeien kruil. Die spreekt die ordinaire voor zo'n lange lavaljaar. Ga me leren transformeren als een heuse kunstenaar heren. Ben ik een kunstenaar dan na tijden kan ik lekker honger lijden. Krijg een standbeeld sapperlootje als ik van de honger dood ga. Kom ik dan als grote man er in de kunstenaars hemel aan. Dan komt Frans Liszt, hij blijkt een moed met Willem Broek. Hij is naar me toe en Vondel zegt met droef gezicht: heb jij je ook failliet gedicht? En dan zegt Rembrandt: beste fan, ik ben op aard nog eens zo fan. Petrus zegt: laat je in den hemel slechts uit medelij, omdat elke kunstenaar op aarde wel zijn hel al heeft gehad. Liszt zegt: je hebt mij bezongen. Wie gaf je daar het recht voor? Zeg maar jongen, wat zijn dat voor bokken sprongen? Oei, zeg, dat is niet netjes. Die zingt maar op mijn rap, zo die coupletjes. Nou, wat koop ik voor die pretjes? Zoiets moest mijn moeder weten. Heb je ooit zo zout gegeten? Pikken ze gewoon Frans Liszt maar. En dat doet zo'n humorist maar. Zeg, als kansie, maak je niet zo boos naar Fransie. Luister even wat ik heb geschreven. Ben gaan rijmen, woorden aan elkaar gaan lijmen. Zonder jokken, maak ik jou op slag me schokken. Zal het je meteen maar zeggen, haan die kan geen eieren leggen. Dreigend zijn er om te dreigen, hoor je dat ik rijmen kan. Vrouwen die van kussen houden, willen met geweld gaan trouwen. Als je niet bent je verkouden, slik dan aspirine man. Had mijn tante een baard aan domen, dan was het misschien mijn omen. In een bos staan meestal bomen, daar komen de planken van. Zes gaat aan mijn moeder vragen of ze een crinoline maar dragen. Dat is modern in deze dagen, man. Verdomd eenzaam, hoe dichten kan dat zonder maar een kind bij. Luister maar, een prinses die trouwt een prins, een dienst maakt een huzaar. De een krijgt een paleis cadeau, de anderen sigaar. Nou ben ik bijna klaar. Door zo'n rhapsodie, meneer, laat ik me niet doeien neer. Ik zal die Liszt eens voor eens leren, wat had die nou wel gedaan? Elke moeilijkheid bedwing ik, als ik zingen wil, dan zing ik. Opera's en overturen moeten het bij mij bezuur. Zing op alles, mijn compleetje, voor de rest maar in mijn bedje. Doe me na, voilà.